Partea a șasea. Vâjind printre copacii aceia încovoiați. Și acum ți-a venit vremea să-ți sfârșești zilele în Morele, în șlucht, conchide-se că generalul. Știai că pe vremea Kaiserului se executau soldații acolo? Nu, habar n-am avut. Este una din caracteristicile noastre cele mai remarcabile, ale nemților, oftează generalul apatic. Nu știm niciodată nimic. Suntem o nație cu ochelari de cal. Dumnezeu mai știe câți oameni nevinovați au fost împușcați la Morele în șlucht. Te doare când te împușcă? Se băgă brusc în vorbă tânărul Gefreiter. Camarazii deținuți se uită la el cu uimire. Niciunul dintre ei nu se gândise la asta. Spaima de moarte însăși era atât de copreșitoare încât nimeni nu se preocupase de posibila durere fizică. Nu cred că vei simți ceva, îi răspunde generalul cu convingere. Un singur glonț te poate omorî instantaneu. Statul e generos și ți-acordă 12. Nu cred că mă vor împușca vreodată, spune leutnantul cu o notă de isterie în glas. Voi fi trimis la o unitate specializată. O simt, știu asta. Când vor descoperi ce pregătire am, își vor da seama cât de util aș putea fi într-o unitate specializată. Vă dau cuvântul meu că vă voi vizita soția și îi voi transmite ultimul dumneavoastră mesaj, herr general. Am multă considerație pentru dumneavoastră și vă admir. Să nu faci asta, oftează generalul. Avem un mare defect în noi, germanii. Avem nevoie întotdeauna de cineva pentru care să nutrim respect și în numele căruia să ucidem. Căruciorul cu mâncare hodorogește pe coridor. Orologiul bate de 8. Ordine zângănit de arme, zbierete și sudalme zornăit de chei. Mulți sunt luați în dimineața aceasta. Închisoarea trepidează. Acum sunt din nou trei umbre de bare pe podea. Curând va apărea și a patra. Ușa se deschide cu același zgomot masiv. Paul Köpke, mârâie Feldwebelul. Chimistul care n-a putut să-și țină gura se scoală în picioare. Nu, nu, geme el, e o greșeală. Nu sunt aici de foarte mult timp. Trebuie să fie vorba de dumneavoastră, herr general. Gura, Köpke, tună Feldwebelul, iritat, făcând un pas în celulă. O să-i vină rândul și generalului, ca și vouă celorlalți. Astăzi e rândul tău și grăbește pasul. Grupul tău de turiști te așteaptă. Îl îmbrâncește astfel pe Köpke, încât acesta cade în brațele a doi unterofițiri, care îi pun cătușele cu îndemânare de experți. Pe curând, rânjește Feldwebelul, trântind ușa cu putere. Patria are dreptul să pretindă cetățenilor ei să sacrifice totul pentru ea. Prin urmare, ordon ca fiecare persoană aptă să poarte armă să fie chemată imediat sub drapel și trimisă la luptă împotriva inamicului, indiferent de vârstă sau starea sănătății. Adolf Hitler, 21 septembrie 1944. Să vă ia dracul, spune supărat bătrânul când intră în pivniță și ne vede zăcând acolo printre toate sticlele alea. Mai încetişor se vaită micuțul. Simt așa, ca un mic drăcușor în dovleacul ăsta al meu, care-mi tot bate țăruș pe dinăuntru, cât îl țin puterile. Sunteți o turmă de proci mizerabili, îi mustră bătrânul. Ai perfectă dreptate, sughite Gregor. E o nedreptate să stăm în pivnița asta umedă și să ne cherchelim. Sfântă, Anis, aiurează porta. Dacă o ținem tot așa, riscăm să ajungem niște epave alcoolice și să ne facem ficații praf. Uf, capul meu, se văcărește și Barcelona epuizat. Să ieșim la aer și să vedem dacă ei au încheiat pacea în timp ce noi sugem vârtos la rachiul Armatei Roșii. Bătrânul ne cicălește într-una și nu se oprește până nu o virăm printre pomii fructiferi și dăm cu ochii de o cască ce se ivește încet de după barajul de pe șosea. Răsună o împușcătură și casca dispare. Ne aruncăm la pământ în iarba jilavă și luăm la ochi obiectivul. La scurt timp apare altă cască, carabina automată a lui Haide descarcă un foc și casca se rostogolește pe pământ, de cealaltă parte a baricadei. Durează aproape 20 de minute până să apară următoarea cască. De această dată, porta e cel care trage. Împușcătura îi zdrobește fața soldatului inamic. Din nou urmează un lung răstimp de așteptare. Apoi apare o altă cască. S-au țignit, mormăie bătrânul lovindu-se cu palma peste frunte. Și în aceeași clipă răsună carabina de franc-tiror a micuțului. Mai zboară o cască și cade rostogolindu-se. După o vreme, când vedem că nu mai apar și alte căști, ne furișăm prin spatele cazărmii. Acolo zac cu fețele zob, îi scotocim prin buzunare și îndesagii cu provizii și ne vedem nepăsători mai departe de drum, târându-ne din greu pașii. Execuția. Mecanicul șef Wolf ține sfat la masa mare, rotundă, din cantina companiei a cincea, cu cei doi câini lupi ai săi, ce și arată colții de o parte și de alta scaunului, gata să sfâșie în bucăți pe oricine, la cel mai mic semn din partea marelui boss al mafiei germane. Cele două gorile chineze sunt instalate fiecare pe scaunul ei în spatele stăpânului lor. Ele consideră dușman pe oricine intră în cantină și care trebuie făcut inofensiv cât mai curând posibil. În jurul mesei se înghesuie o gloată de lingăi admiratori, curierii provizorii ai lui Wolf, care rămân în garnizoană atât timp cât îi convine marelui boss. Porta se oprește și se lovește peste frunte cu falsă surprindere. Ce, mai trăiești, căcăstoare ambulantă?" strigă el vesel. Ți-a spus vreodată cineva că arăți ca un găozar clasa întâi? Să dăm drumul la puțin aer aici. Miroase ca un canal colector. Permiteți așa ceva?" întreabă un armurier, aplecându-se slugarnic spre Wolf, care se lasă cu scaunul pe spate, imitându-i pe marii granguri văzuți în filmele americane. Îl cântărește din priviri pe porta și nu se simte câtuși de puțin insultat. Acesta e un lux care te poate costa bani. Singurul lucru pe care Wolf îl îndrăgește și îl respectă. El este mai întâi de toate un om de afaceri. Poți să-l și scuipi de-a dreptul între ochi, atâta timp cât dorești să plătești un asemenea privilegiu. Micuțul îl apucă pe armurier de pieptul tunicii și îl saltă ca pe un iepure care trebuie sacrificat. Ce dracu, țipă armurierul îngrozit, dând din picioare în toate părțile. Flanca, păduche, mărâie micuțul care are chef să sfârme obiecte, să batjocorească oameni, să distrugă una sau alta, pe scurt, e posedat de impulsul normal, sănătos, de a face ceva pe care ceilalți să-l bage de seamă. Mecanicul șef Wolf râde cu satisfacție la perspectiva ca această zi mohorâtă și jalnică să se mai învioreze. Lingăii lui râd și ei zgomotos împreună cu el. Pur și simplu nu îndrăznesc să facă altceva. Îndrăznești să atingi un unter ofițir? Strigă armurierul și încearcă să-i tragă micuțului un picior în figură. Unter ofițir, rânjește cu dispreț micuțul, învârtindu-l prin aer ca pe o morișcă. Nu ești decât un freacă-pușcă nenorocit. Omoară-l! Propune porta cu mărinii mie, golind dintr-o sorbitură zdravănă, zgomotoasă o stacană de bere. Dă drumul unui râgăit satisfăcut și cere să îi se umple din nou. Bucătarul Oberfel Webel Weiss intră grăbit cu un P-38 în mână. Dă-i drumul, strigă el țintind spre micuț. Să nu-ți imaginezi că mai ești de capul tău, aiurea, printre eschimoși și că te dai în spectacol cum poftești. La locul meu de muncă e disciplină și mai ales în bucătăria mea. Dă-i drumul omului, ți-am spus, e un ordin. Care om? Întreabă micuțul ridicându-l pe armurierul care gângurea și mai sus deasupra capului său. Ăla pe care îl ții în mâini, ticălosule, răcnește Oberfel Webelul, ieșindu-și complet din fire. Ăsta nu e om, ci un freacă pușcă, răspunde micuțul, învârtindu-l pe armurier din nou în aer. Dă-i drumul, țipă Oberfel Webelul Weiss, agitând pistolul spre noi ceilalți, ca și când ar goni găinile. Bine atunci, oftează micuțul resemnat și l-aruncă pe armurier, de-a dreptul prin fereastra închisă, încât ne trezim cu cioburi de geam și așchii de lemn care ne zboară pe lângă urechi. Pentru moment, Oberfel Webelul rămâne indecis, holbându-se la resturile ferestrii, prin care a dispărut armurierul. Herr Oberfel Webel, instrucțiunile au fost îndeplinite, rânjește micuțul și salută. Purpuriu la față, Weiss trage puternic aer în piept. Deschide și închide gura de mai multe ori, fără să iasă vreun sunet de pe buze. Arată ca un balon din care a scăpat aerul. Nu o să-ți permit să-mi distrugi cantina, se vaită el îmblânzit. Bea-ți berea până la fund și plătește la birou. Cântă cântece germane bune, roagă-te la Dumnezeu pentru victorie și alminteri, ține-ți gura. Dacă nu te supui regulamentului, zbori afară învârtindu-te. Bizuie-te pe noi, suntem de partea religiei, îl asigură micuțul scoțând capul pe fereastra spartă să vadă unde a ajuns armurierul. Lângă ei sunt alungați de la masa rotundă ca un stol de vrăbi dintr-o grădină de zarzavaturi proaspăt semănată. Împarte cărțile, poruncește binevoitor mecanicul șef Wolf. Miză dublă. Weiss își face și el loc la masă și cere arogant cărți. Cine dracu te-a poftit și pe tine? Îl întreabă foarte surprins, porta punând accentul pe tine. Vezi-ți de treabă, îl previne Weiss dându-și importanță. Cine ești tu de fapt? Sunt cu mult deasupra unui căcăcios de Obergefreiter. Porta îl privește cu condescendență. E, asta e bună, firașa al dracului. Nu știi că am același grad cu comandantul șef, Obergefreiter Hitler. Lăsați prostiile astea, intervine Wolf categoric. Împarte cărțile, porta, și tu, Weiss, tacă-ți flanca sau zbori afară cu un picior în cur. Să fiu azvârlit afară din propria bucătărie, strigă generalul bucătăriei stârnit. Pare pe punctul de a pune la cale ceva. Proprie? Tu nu posezi nimic, declară sigur pe el Wolf. I-am ordonat Hauptfeldwebelului Hoffmann să-ți dea bucătăria asta, pentru că te-am socotit drept unul de-ai mei, dar s-ar putea să mă fi înșelat. Sigur că nu. Sunt cu tine până în pânzele albe, se lingușește bucătarul comandant, năpădindu-l nădușala la gândul de a se reîntoarce la trupă. Vrei mai mult de 4 cărți? Întreabă porta cu un zâmbet strâmb, în timp ce ochii lui de vulturi îl surprind pe Weiss, subtilizând o carte. Dacă încerci cumva să trișezi, răgnește Wolf cu un patos fals, atunci se cheamă că noi doi am terminat cu metria și o să ajungi, cât ai zice pește, din bucătăria ta plăcută și călduroasă într-un tranșeu rece ca gheața, să lupți pentru cauza cea dreaptă, dar fără speranță, a Führerului și a patriei. Weiss se îmbuvnează. E sfârșitul lunii și criza lui de bani e catastrofală. Trebuie să câștige câteva sute de mărci. Nu-și mai poate permite să dea drumul pe Piața Neagră la nicio provizie. Ofițerul cu manutanța s-a arătat surprins de 3 ori până acum, în legătură cu ritmul furtișagurilor. Nu va dura mult și castelul său din cărți de joc se va prăbuși. Ai o față de parcă te-ai gândit la cursa cu obstacole a lui Napoleon spre Moscova. Rânjește porta, examinând cu o plăcere sălbatică chipul palid al lui Weiss. Wolf câștigă primele 2 jocuri și în continuare pe următoarele 3. Este într-o bună dispoziție exuberantă. Sper că nu te bate gândul să trișezi. Îl scodește porta inchizitorial, privind cu lăcomie grămada considerabilă de bani și din fața lui Wolf. Resping asemenea insinuări cu disprețul pe care îl merită, ripostează Wolf cu aroganță. Gregor înjură cu năduf. A pierdut deja o sumă bunicică. Bătrânul tace și e plin de dragi, pentru că a pierdut deja 200 de mărci, pe care avea intenția să le trimită acasă lui Lizelotte. Lui Weiss e cât pace să-i dea lacrimile. Solicită un mic împrumut pe termen scurt. E încă optimist și mai speră că maldărele de bani din fața lui Wolf și Porta ar putea fi făcute să-și schimbe proprietarii. Generos, Porta îi împinge dinainte 500 de mărci. Semnează doar bucățica asta de hârtie, te rog. Weiss își aruncă ochii pe înscris. 80%, urlă el simțindu-se grav jignit. Asta e dobândă cămătărească. Cum îndrăznesc să-i faci o asemenea ofertă unuia mai mare în grad, unui bucătar șef? Nu știi că e o sfidare la adresa regulamentului și chiar un delict civil? Vrei să avem o discuție despre ilegalități? Îl întreabă Porta cu o căutătură șirată în ochii lui adânciți, în fundul capului. Ce-i zice de un Oberfeldwebel care împrumută bani și de la ordonanțe? O înșut în cur și s-a dus cu tresele lui amărâte, strigă bucuros micuțul, folosind prilejul pentru a ascunde 2 cărți. Consideră banii împrumutați de Weiss ca fiind deja ai lui. Weiss se dădu bătut și semnă hârtia cu o mutră posacă. Bagă rapid cele 500 de mărci în buzunar, de parcă i-ar fi frică să nu îi le fure cineva. Portaș drege zgomotos glasul. O flicmă substanțială aterizează într-o găleată de lângă ușă. Termină cu scârboșenile astea, îl admonestează Weiss posomorât. Aia nu-i scuipătoare. E căldarea pentru cafea, companiei a treia. E în regulă, răspunde Porta prompt. Data viitoare o să te scui pe tine între ochi. Wolf râde în hohote, de parcă arnecheza și câștigă iarăși. Gregor ia un împrumut de la Porta, însă firește în condițiile impuse de acesta, adică 80% dobândă. Weiss pune cărțile pe masă. Nu înțelege cum e posibil să intre permanent cărți atât de proaste. E livid ca un cadavru. Pentru o clipă îi trece prin cap să se sinucidă, dar renunță la o asemenea idee. După o a treia mână la care nu a participat, roagă în șoaptă să îi se acorde un nou împrumut. Portal privește cu neîncredere șovăind, însă după o pauză lungă îi împinge 300 de mărci și desfășoară solemn un nou înscris. Ce mă s-a răgnește Weiss roșu la față ca un rac fiert? Plătibil în 24 de ore. De ce? Pentru că ești un risc mare, rânjește Porta cu nerușinare, continuând să împartă cărțile cu gesturi experte. Un risc mare, mormăie deznădăjduit Weiss. Ce știi tu de așa ceva? Mai mult decât îți închipui tu, îi surâde Porta cu subînțeles. Convin băieții care se pricep la socoteli să-ți facă inventarul, deși văd în rândurile marilor eroi necunoscuți. Weiss se face vânăt la față. Vrei să insinuezi că sunt un hoț? Nici nu mi-a trecut vreodată prin minte că ai putea fi greu de cap. Rânjește Porta cu impertinență și aproape că-i vine să sară în sus când descoperă că are în mână trei popi. Wolf nechează iarăși și îl bate pe spate pe Porta cu pretinsă prietenie. Probabil că ai dreptate, Porta. Tu și cu mine putem să adulmecăm un manglitor de porci de la un kilometru. Weiss ducnește numai a inocență respingătoare și transpirație la subsoară. Sper că simțul tău al umorului va suporta să vadă așa ceva. Rânjește Porta presnind triumfător pe masă cu cei trei popi ai săi. Îți doresc la fel, surâde Weiss, strântind și el cei doi ași și o damă. A și întins mâna să-și tragă spre el banii lui Porta. Stați așa! Le strigă micuțul, punând pe masă doi ași și un popă. Schimbase rapid un doi cu unul din așii pe care ședea. Mă, tu trișezi, nu-i așa? Îl întreabă Porta pe micuțul privindu-l încruntat. N-am trișat de când mă știu, țipă micuțul ofensat. Porta se uită în jurul mesei. Știe că micuțul a trișat. Treiul pe care șade și pe care l-a schimbat cu un popă îl arde ca focul și n-are nicio îndoială că micuțul șade și el pe carte pe care a înlocuit-o. Ar putea, desigur, să-i pretindă micuțului să se ridice și atunci va fi dat în vileag. Dar dacă micuțul e într-unul din momentele sale inteligente mai rare, ce-i drept, va pretinde ca și toți ceilalți să se ridice și atunci și Porta se va da în vileag. Pe de altă parte, e posibil să mai fie și alte cărți fierbinți la clocit. Asta ar însemna ca jocul să se reia de la început și toate câștigurile să fie restituite. Face un calcul fulgerător în cap și decide că e preferabil să lase jocul să curgă așa cum e. Cu dobânzile aferente de 80% la împrumuturi și cu ceea ce câștigase, avusese o zi bună. Se decide însă să-l urmărească pe micuțul, aidoma unui câine alsacian care nu pierde din ochi un os furat cu carne pe el. Porta câștigă următoarele 5 mâini. Weiss se retrage din joc și se duce în pivniță să mănânce pâine și zahăr. Auzise că zahărul este o bună sursă de energie. Porta îi acordă un nou împrumut, însă de data asta trebuie să depună garanție de 50 de kilograme de cafea. Ce o să facă mâine dimineață compania fără cafea, asta nu-l frământă pe Weiss. Mai e vreme lungă până la micul dejun și se mai pot întâmpla o mulțime de lucruri până atunci. Ușa se dă de perete cu zgomot și intră tropăind șeful intendenței de stat major Zig, ținând la subsoară o servietă mare, amenințătoare, împodobită cu vulturul Raihului. Dolofan bine și cu un mers de gânat șovăielnic, se prăbușește într-un fotoliu șubred care pârâie sub greutatea lui. Weiss se face verde la chip. Ce dracu vrei? Îl întreabă Wolf, fără a încerca să-și mascheze dezgustul față de această vizită neașteptată. Deși tu acum, îl întrerupe Zig cu un aer arogant și trântește cu putere servieta pe masă, unde poposește cu aspectul amenințător al unei bombe cu acțiune întârziată. Ar fi mai inteligent să o luăm ceva mai ușor, nu crezi? Pocnește din degete și arborează un rânjet dezagreabil, dezgolindu-și un șir de dinți pătați de nicotină. Poate ar fi mai inteligent și pentru tine, fiule, îi spune Wolf arătându-și colții, ca și tizul lui, de o manieră care nu prevestea nimic bun pentru Zig. Wolf, lup, în limba germană. Zig se uită la Wolf cu ochii mijiți. Cu riscul de a fi ultimul lucru pe care l-aș face vreodată, șuieră el, mi-aș dori să te văd pe tine și pe Porta ciuruiți de gloanțe înainte de sfârșitul acestui război. Gogoman amărât rânjește Porta cu un aer superior. Saltă paharul prin ochi de vodcă din dreptul lui Zig și îl golește dintr-o sorbitură lungă de om fericit. Apoi pescuiește un trabuc din buzunarul tunicii lui Zig și cere un foc. Stupefiat, Zig îi întinde propria brichetă de aur. Porta întârzie cu aprinsul, însă în cele din urmă reușește. Suflă rotocoale aromate de fund spre tavan, iar bricheta o bagă la el în buzunar. N-a fost de cadou firar al dracului, protestează Zig cu glasul stins. Ai spus poftim, nu-i așa? Îi o reteză Porta de sus. Și acum îți mulțumesc, cadourile sunt totdeauna binevenite. Nu ține, strigă Zig furios, te pun sub urmărire, Porta, sunt șeful intendenței, să știi. Ești un nătărău, declară Porta. Țin-o tot așa și îți trag un șut în cur de te duci 10 metri în aer. Zic sare mânios în picioare și răstoarnă cana lui Gregor. Masa e o baltă de bere. Gregor îl privește cu reproș. Ai grijă să nu te ia apa, băiete. Îl avertizează el și șterge masa de bere cu fularul de ofițer al lui Zig. Fularul meu, răgnește Zig ca un turbat. Berea mea, zâmbește Gregor, aruncându-i la picioare pe podea, fularul îmbibat de bere. Ce dracu te crezi tu că ești, îi strigă Zig, strângând din puni pradă unei furii neputincioase. Ți-o plătesc eu. Nu mai sunt câtuși de puțin bătrânul tău amic. Acum sunt șeful intendenței. Și am prieteni destul de mari în stare să strivească un păduche ca tine. Semeni cu un iepuroi gălăgios în călduri, îi spune cu dispreț portea. Șeful intendenței, găoaza armatei. Ți-ai făcut numărul cu vârf și îndesat, strigă Zig amenințător, ruturându-și fularul îmbibat de bere pe deasupra capului. Ne-am hotărât să te eliberăm de povara grea a vieții, îi zâmbește diabolic porta. Ți-aș trage un picior drept în cur dacă nu mi-ar fi teamă că îmi pierd cizma, spune Wolf agitând cu admirație o cizmă ofițerească lucrată manual. Te arestez, rage Zig scoțându-și mauzerul. Cu ochi de ucigaș, armează pistolul și ridică piedica. Cu o mișcare fulgerătoare, bătrânului zboară pistolul din mâna intendentului turbat. Acum poți să alegi dacă reglăm problema aici acum sau fac raport. În cazul din urmă ai fost oricum un soi de ofițer pentru o perioadă destul de lungă, îi spune bătrânul tăios, băgând mauzerul la el în buzunar. Ce vrei să spui cu o să reglăm aici acum? Întreabă Zig, ezitant. Ești un nătărău fără pereche, dă din cap bătrânul confirmându-și vorbele. Nu te-ai schimbat o iotă de când erai șelar în grupul nostru. Eram Oberfeldwebel, îl corectează Zig, bombându-și pieptul. Și acum sunt ofițer. Mofturi, îi ripostează bătrânul cu răceală. Ești un fel de funcționar de stat în uniformă și nimic mai mult. Cum îți convine? Vrei să te luăm la bătaie aici sau preferi să tranșezi chestiunea cu porta în spatele bucătăriei? Zig se clatină nesigur pe el, meditând cu furie oarbă. E și mai voinic și mai puternic decât porta și fusese unul din cei mai buni boxeri în școala de recruți. Pe de altă parte, nu știi niciodată cu ce tertipuri ascunse în stare să umble porta. După aproape un minut dă din cap decis. Sunt gata să-i stâlcesc mutra individului. Porta se ridică din poziția ferit în spatele lui Wolf și își scoate ceremonios tunica. Sunt gata să-mi las mutra stâlcită. Dacă sărăcia asta gelatinoasă, care se împleticește pe picioare, crede că e omul în stare să o facă. Wolf se apleacă și șoptește ceva la ureche, care îl face să se cutremure de râs. Nu după mult timp stăm în cerc, în spatele bucătăriei, așteptând ca lupta să înceapă. Porta și Wolf își apropie capetele și îl examinează pe Zig ca un cuplu versat de copoi bătrâni. E voie să folosim mănuși? Întreabă Porta slugarnic. N-aș putea să suport să-mi stric manicura cu asemenea față. Pot să-ți tragi și cizmele pe mâini în ce mă privește, îi strigă Zig cu dispreț. Oricum, n-o să apuci nici măcar să lovești că te-am și făcut afiș. Știai că șeful intendenții o regulează pe nevastă ta în timp ce tu ești plecat cu treabă să nu mergi sacii de barabule? Îi rânjește Barcelona cu impertinență. Te bag în măta, țipă Zig furios. Soția mea nu s-a culcat cu nimeni altcineva decât cu mine. Era virgină când am cunoscut-o. Dacă n-ar fi fost, nu te-ar fi luat niciodată, strigă provocator micuțul. Am eu grijă și de tine după ce termin cu ăsta, îi promite Zig sumbru. Pune-ți dracu odată mănușile alea, strigă el, îndreptându-se spre porta, care încă mai trebăluiește cu o pereche de mănuși negre. Îmi spui când ești gata, rânjește voios porta trăgându-și bine mănușile pe mână. Prima repriză, ordonă bătrânul coborând mâna. Zig atacă orbește cu capul înainte, ca un elefant în călduri. Porta face un pas lateral și Zig trece glonț pe lângă el fără să-l nimerească. În schimb, intră din plin în Gregor, pe care îl ia pe sus, aruncându-l într-un morman de cartofi pe jumătate putreziți. Alo, aici sunt, îi strigă Porta, care s-a dat câțiva pași înapoi. Ce dracu ai cu Gregor când cu mine te lupți de fapt? Fornăind, Zig se ridică înapoi pe picioare, frecându-și pumnul stâng. Am să te calc în picioare, mărâie el cu încrâncenare. De un secol aștept clipa asta. Pe Dumnezeul meu dacă nu te fac țândări. Abia aștept, zâmbește afabil Porta. Ejaculez la gândul că te fac bucăți. Face un joc de picioare, parcă dansând, și se îndreaptă spre Zig, cu mâinile înmănușate ridicate pentru a-și proteja figura. Ziga încearcă o directă de stânga, dar porta nu mai e de mult unde credea el. Se întoarce și vede ceva negru care vine spre el și îl izbește în figură cu o forță năpraznică. Forța loviturii îl ridică de la sol și îl depune la mai mulți metri depărtare, în vârful unei lăzi de gunoi. Aduceți un sanitar, le spune bătrânul răstit. Intră repede în cantină. Nu vrea să știe ce s-a întâmplat. Wolf râde zgomotos și îndelung. Data viitoare nu va mai admite așa ușor ca adversarul să poarte mănuși. Nu-i așa? Atunci înseamnă că a învățat ceva, nu? Râde porta lăsând amprenta unei lovituri de pumn într-o tablă de oțel de lângă ușe. Splendid lucrat! Exclamă micuțul plin de admirație. Mănuși plumbuite! Portaș scoate mănușile cele negre, sunt căptușite cu plumb. Mănuși rusești plumbuite. O amintire de la un locotenent în KVD căzut la datorie. Mers, Sava Borde, spune legionarul punându-l în gardă. La dracu se încurcă treaba. În circa două săptămâni, când va fi în stare să gândească din nou, își va da seama că a fost ceva suspect cu mănușile astea. De-aia nu mai pot eu, răspunde porta nepăsător, izbind cu mănușile plumbuite de perete. În războiul ăsta mondial sunt și momente dificile. Până acum am reușit să mențin capul limpede și să mă strecor fără daune. Și dacă te împușca pe la spate, îl întreabă micuțul știind prea bine că Zig este un adversar periculos și necruțător. Eu sunt acela care îi împușc pe alții și nici de cum cel care este împușcat se fălește porta. Intră în cantină și dă pe gât o stacană de bere. Plouă, oameni buni, constată micuțul dârdâind, pe când orbecă iau prin beznă după drumul înapoi la liniile companiei. Misiune ZBV stă scris pe avizierul grupei a doua, adică misiune specială. Enervant, ZBV poate însemna orice. La orele 07:30 fix ne urcăm pe brânci în marele grup diesel care a venit să ne ia. Și acum, băieți, țineți minte că mă aștept să onorați compania din care faceți parte, răgnește Haupt, Feldwebel, Hoffman, în timp ce ne deplasăm. E o mare cinste pentru niște figuri triste ca voi să fiți selecționați pentru acest gen de misiune specială. Ochii Führerului sunt ațintiți asupra voastră. Pieptul înainte, bărbia în jos, șoimilor. La spre, dăm colțul și continuăm de-a lungul râului în direcția Spandau. Bănuiam eu, spune bătrânul cu lehamite în glas. O execuție. De, să ne bucurăm totuși că se va termina curând și suntem liberi restul zilei. Spune porta și începe să-și facă planuri pentru după amiază. Dacă știam că e vorba de o execuție, zice Barcelona cu mânie, m-aș fi dat bolnav. Da, nu ți se spune niciodată nimic dinainte, îi explică Gregor, în timp ce își încearcă piedica puștii. De ce nu mă lasă porcăria asta în seama SS-iștilor sau a MP-iștilor? Protestează Barcelona cu scârbă. Poliția militară, MP-iști. Suntem soldați, nu călăi, firar al dracului să fie. Selager, e sclavul puștii, ca și noi toți ceilalți, îl dojenește micuțul legionar. Nu e treaba ta să te întrebi de ce. Așa e când trăiești pe grămada de bălegar a armatei, unde mai mult ca sigur o să și mori. Voi ăștia o să vă scântiți mințile de atâta gândire, spune nepăsător micuțul. Ce-ți pasă de ce ni se spune să facem? Când îl lichidez pe unul, nu mă gândesc decât că e întocmai ca pe reperban. Când îl expediai în apă pe nenorocitul de clown de pe piedestal. Ai jucat deși tu rolul clownului undeva, remarcă porta sarcastic. La nevoie, oftează micuțul. Nu eram în stare mai mult decât să mă urc acolo, pe stinghie, ca orice amărât de papagal, și apoi mă prăbușeam înapoi în băutură. După ce am fost doborât de 163 de ori, mi-am zis că e de ajuns. Primeam 3 mărci pe oră pentru asta, așa că am plecat. Dar mai înainte le-am dat ceva ultimilor doi care m-au doborât să-și amintească de mine. Înainte de Morel în șlucht, printre șirurile de pomi încovoiați de vânt, camionul se oprește pe nisip. Pătrunși de fric până în măduva oaselor săriră jos. Un vânt ca de gheață ne spulberă în față valuri de cristale micuțe de zăpadă și ne obligă pe toți să ne ridicăm gulerele mantăilor umede. Nu era nevoie să ne lustruim cu atâta zel cizmele, spune porta îmbufnat. Uită-te la cizmele mele. Sunt deja murdare de noroi până în sus. Firar să fie, trebuie să le lustruiesc din nou, înainte de a mă duce să mă văd cu fetele la câinele ghebos. O luăm la pas, bombănind, pe cărarea bătătorită pe care mii de soldați o bătuseră a nevoie înaintea noastră. Bătrânul merge în frunte, legănându-se, cu umerii aduși în față, o ținută care nu-i nici pe departe cea reglementară. Pe 38-ul greu, îi se bălăbănea spânzurat de centură. Conține 8 cartușe, împușcăturile de grație. Un major M.P. ciolănos, cu o înfățișare bicisnică, ne așteaptă. Ne inspectează în tăcere echipamentul, îl interesează în special puștile. Ne măsoară din ochi și ne apostrofează cu vorbe de ocară. O turmă de porci regoși, nedemn să purtăm uniforma germană. Nici nu încearcă măcar să ascundă că îi se face scârbă numai când se uită la noi. Singurul lăudat e Julius Haide. Pe loc repaus și atenție la mine, strigă majorul în sloată. Utilizăm drept ținte de plunghiuri mici de pânză, chiar dacă sunt inutile. Și rațiunea pentru care le folosim acum e că am avut probleme cu unele plutoane care nu le-au folosit. Fiți atenți aici. Vreau să văd toate cele 12 gloanțe în ținta respectivă. Să vă ferească Dumnezeu dacă găsesc găuri aiurea. Mai de ună, doi tâmpiți au nimerit organele sexuale ale omului. Asta e curată lenevie. Trasul în gol cu premeditare vă va costa. Aplicații la țintă, zi și noapte, timp de 3 săptămâni. Bâțâie din genunchi și ne privește cu ochi cruzi. Vreau să vă văd plin de vitalitate azi. Vor fi de față martori. Nu tinerii care vin de regulă de la instanța curții marțiale, nu, ci ștabi de la partid, presa și administrația civilă. Au cerut permisiunea să asiste. Vor să vadă sânge, perversii ăștia nemernici. Grupa va detașa două echipe de siguranță și nimănui, nici chiar Reichsmarschallului în persoană, nu îi se va permite accesul în perimetrul de securitate. Nu vreau să mai văd și alte cadavre zăcând aiurea inutil. Tu, Oberfeldwebelule, latră el arătând cu degetul spre bătrân, porți răspunderea față de mine, ca numai cei condamnați la moarte să fie executați. După ce am plecat și nu mai răspund de ceea ce se întâmplă aici, puteți să-i secerați pe toți dinspre partea mea. Nu e nicio pierdere. Dar dacă dă dracu ca unul dintre observatori să fie nimerit în timp ce am eu răspunderea, pe Dumnezeul meu dacă nu-mi fac și retur la bocan și din mațele voastre până la unul. Ne aflăm aici pentru a executa un ordin și îl vom executa cum se cuvine. Sper să nu fie printre voi unii slabi de îngeri care eventual să leșine. Dacă pe vreunul din voi îl vor lăsa picioarele, mă voi ocupa personal de el după ce se termină treaba și am să-i trag un șut în curdă să iasă și la spinării prin scăfârlie. Ce dracu faci cu casca aia? Zbiară el cu năduf la micuțul care își dăduse casca pe ceafă. Cum te cheamă? Creutzfeldt. Răspunde micuțul clipindu-și zăpada din ochi. Generalul Creutzfeldt, poate, răgnește maiorul pe un ton iritat. Încă nu, domnule, răspunde micuțul ștergându-și un strop de zăpadă aproape topită de pe față. Te-ai țignit, soldat? Ia-ți la bere murdare de pe figură când stai în poziție de drepți. Notează-l pe ăsta. Bătrânul se duce legănându-se la micuțul și face cele ordonate. Pe caiștii vor să fotografieze corpurile. Continuă țâfnos maiorul. Dar să nu văd pe nimeni că trece de cordon înainte ca ecoul împușcăturilor să se fi stins. S-a mai întâmplat și altă dată. Câte un netot se mai trezește și el să tragă după ce a tras restul plutonului și îl împușcă pe câte un prost de gură cască. M-aș prăpădi de râs să se întâmple una ca asta, dacă n-aș avea eu răspunderea. Lui Haide și mie ni se încredințează sarcina de a lega victima, cea mai păcătoasă treabă din toată execuția. Ne uităm nefericiți unul la altul, cântărind în mână bucățile scurte de frânghie. Ne îndreptăm spre stârpii de execuție. Vor fi utilizați numai doi dintre ei, ne spusese maiorul. Frânghiile se bagă prin găurile din stârpi, care sunt vechi traverse de cale ferată. Se pot vedea cu ușurință găurile prin care se fixau șinele. Sunt 12 asemenea stâlpi pe un rând și e limpede că atunci când e nevoie se poate efectua rapid un număr mare de execuții. Rămânem în fața stâlpilor de execuție, înțepeniți de frig, apoi ni se acordă permisiunea să ieșim din formație, dar să stăm prin apropiere, gata pregătiți. Nu a sosit încă niciunul dintre observatorii speciali. E timp berechet. Condamnații sosesc de regulă cu cel puțin o jumătate de oră întârziere. Martorii sunt deja aici. Ne face plăcere să-i vedem și pe ei tremurând de frig. O cioară se uită la noi dintr-un pom îndoit. Frânghiile prinse de stâlpi flutură, parcă le-ar face semne condamnaților. Ce vreme să mori, oftează bătrânul deprimat, ridicându-și gulerul împotriva prevederilor regulamentului. E mai bine când e soare, apreciază Gregor. Gândul la un mormânt agreabil și călduros pe frigulă ăsta țarină sufletul. De ce dracu nu începe odată blestemăția asta? Să ne întoarcem și noi acasă și să mergem la fete, spune micuțul, înlăturând zloata de pe el. Aruncă cu un măr stricat după haide, care se ferește cu iuțeala fulgerului, astfel încât fructul moare îl depășește și îl nimerește pe maiorul de la poliția militară drept între ochi. Tot se uită la maior într-o tăcere expectativă, pe când acesta se șterge pe față de resturile mărului stricat. Își scoate de pe cap casca, proprietate personală, lustruită lună, și se uită la ea un moment cu ochii mijiți. Și ea e împroșcată de bucățele de măr putred. Îi vine sufletul la loc. Cu ochii bulbucați și cu părul foarte tuns, scurt, zbârlit ca o blană de câine turbat, se îndreaptă spre micuțul cu un potop de înjurături și amenințări. O să-ți scot mațele pe cur, porc mizerabil ce ești. De ce dracu crezi că te joci aici? E vânat de mânie și arată de parcă ar fi gata să-l mănânce pe micuțul, care stă țeapăn în poziție de drept și privirea încremenită în zare. Porcule, descreeratule, cum îndrăznești să arunci cu mere stricate într-un maior? Ți-ai pierdut mințile? Mi-ar plăcea să te priponesc de stâlp în locul unuia dintre condamnați. Ocările plouă în capul micuțului, vreme de un sfert bun de ceas. Cioara din copacul strâmb croncă nezgomotos, îți lasă impresia că ar râde. Se pare că și maiorul gândește la fel. A zbârde cu o piatră în ea, dar aceasta se ridică numai câțiva centimetri în aer și revine la loc, pe creangă, unde începe să-și culețe penele cu ciocul, pentru a se conforma regulamentului când va avea loc execuția. Proferând în continuare blesteme, maiorul se îndreaptă spre o baracă unde sună supărător un telefon. Va trece o bună bucată de timp până să uite el grupa a doua, compania cincea. Un curier călare sosește împroșcând zloată și întreabă de maior. Soldații își pun în ordine ținuta. Ceva e pe cale să se întâmple. Maiorul iese din cabană. Execuția se amână cu 3 ore, latră el. Ni se ordonă să așezăm armele în piramidă, așa cum au făcut-o întotdeauna soldații care staționează de când s-au inventat armele de foc. Ploaia se întețește, iar vântul devine și mai tăios. Să vă găsesc în ordine, ordonă maiorul înainte de a pleca. Mă întorc îndată. Martorii obligatorii stau în picioare lângă baracă și dârdeie. Dintr-un motiv pe care nimeni nu-l cunoaște, intrarea în baracă e interzisă. Capelanul e albăstrui la chip. Și totodată singurul dintre cei prezenți care nu poartă manta. Aceasta este cea de-a doua noastră participare la o execuție de când am ajuns împreună în compania cincea. Cândva, cei ce furnizau personalul pentru plutoanele de execuție erau pionierii, dar acum o face tot mai des propria unitate a condamnaților. Vântul tăios și rece ne pătrunde până în măduva spinării. Dârdâind, ne suflăm în mâinile roșii și umflate. Maiorul revine și dă ordin să se distribuie mâncarea. Cine știe ce tântălău a neglijat să închidă bine capacul containerului și mâncarea este abia călâie. Firar să fie în jură portea, doar avem dreptul la mâncare caldă. Porcăria asta e rece ca fuduliile unei maimuțe în sezonul ploios. Bate dușmănos cu lingura în gameră. Curierul călare se reîntoarce. Execuția s-a amânat cu încă 2 ore. Înseamnă că o să amurgească în momentul când va trebui să-i trimitem pe lumea cealaltă, conchide porta posac. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să nu fim obligați să o facem la lumină artificială. Am mai avut parte, nu-i plăcut. Candidatul la stâlp a trebuit să fie cărat pe întuneric și când au aprins luminile, s-a putut vedea că era o drăcoaică de fată. Asta a pus capac la toate. 2 din pluton au aruncat puștile la pământ. Loinantul a rămas ca măgarul în ceață. Și aflând sabia de genunchi și aruncat cu resturile în ofițerul procuror. L-au dus legat, bineînțeles, și a preluat conducerea un ofițer MP. Așa că am terminat-o pe fată, dar nu fără ca unul de-al nostru să cadă lat cu fața în jos. Arma, casca și celelalte s-au dus de-a rostogolul până la picioarele fetei și a țipat atât de tare încât aproape era să aterizăm după gratii noi, restul băieților. Loinantul s-a trezit la închisoarea din Torgau, de unde a revenit la noi ca simplu soldat. Un an mai târziu i-au făcut de petrecanie la Senelagăr, condamnat ca dezertor. Nu-mi surâde deloc ideea să tragă la lumină artificială. Și eu am luat odată parte la executarea unei fete, ne povestește Gregor. Dar s-a petrecut în plin soare. Asta era pe când mă aflam la Reiter Regiment, la Königsberg. Mi s-a spus dinainte că va fi o puștoaică. Au turnat rachiul noi cu nemiluita, așa că eram făcuți binișor când au adus-o. Era atât de albă la chip încât am crezut că e deja moartă. Când am încărcat, armele a vomitat atât de puternic încât ne-am proșcat și pe noi. Mi-am ridicat cătarea, astfel încât gura țevii să țintească la o distanță potrivită deasupra capului ei. Să împușc o fată, zeu că n-am putut. Mi s-a părut că s-a încovoiat puțin înainte ca noi să deschidem focul și a târnat caragios în frânghii, într-un fel mai deosebit. Ofițerul MP, cam palid la față, s-a dus într-acolo să-i tragă împușcătura de grație. De trei ori i-a pocnit Walterul, eram în poziție de voie și priveam pe sanitari cum o deslega. Hop că vine și ofițerul de la procuratura militară și începe să zbiere de parcă îl apucase strechea. Nici o gaură de glonț nu era în trupul fetei. Celor 11 camarazi ai mei devenise aceeași idee ca și mie și au tras și ei ca să nu nimerească. Ofițerul MP, care era novice în jocul ăsta, trăsese în pământ. Tipul de la tribunal, capelanul și toți ceilalți țipau în același timp. Ce poznă și nici măcar pusă la cale. Fătuca-aș bătuse joc și de ei, murise de un atac de inimă. Ne-am potrivit însă pe cinste, în frunte cu ofițerul MP, ne-am pomenit în batalionul 500 la Heuberg. Mai târziu am fost eliberați care încotro. Din câte știu, sunt singurul rămas în viață din acel pluton. Aș fi fost și eu mort și încă de mult, dacă nu l-aș fi preluat pe generalul meu într-un autocamion de 10 tone. Nu observasem că trecusem pe lângă mașina unui general. Mi-am dat seama de asta doar când l-am văzut pe el și pe doi MP într-un BMW venind în mare viteză după mine. Am accelerat și am pus o frână atât de bruscă încât ambii MP-iști s-au bălăcit în noroiul din șanț. Însă generalul avea telefon în horcul lui. Așa că atunci când am ajuns la intersecția Kiel, aștepta să mă salute pe mine și camionul meu o întreagă armată de polițiști militari. Cu rângetul lui de serviciu, ca un samsar de cai, generalul m-a întrebat dacă conduc automobilul la fel de bine ca și camionul. Nu puteam să neg, se fâțea în uniforma lui de general, încât frunzele de stejar își aruncau razele tocmai până în Franța. După ce mi-a luat pulsul, a fost de părere că m-am născut pe blocul motor și că am fost conceput de o pereche de supape. După două zile de la cele întâmplate devenisem șofer de general și dacă n-ar fi fost oberstul Wartog, aș mai fi și astăzi. Și asta ar fi însemnat că puteam fi sigur că trăiesc până la sfârșitul războiului. Să fii șofer de general este curată asigurare pe viață. Nu ajungi niciodată undeva pe unde ai putea risca măcar să te și zgârii. Dar cum ai făcut să obții toate tinichelele astea, care ți atârnă pe piept, se minunează bătrânul? Treabă de echipă, răspunde Gregor cu mândrie. Când îi atârnau câte ceva generalului, se găsea întotdeauna un mărunțiș și pentru mine. Când a primit el crucea cavalerului cu verdețuri, mi-au dat și mie crucea de fier.